ऐं उहे यहूदी तौरात जी पैरवी छॾे अहिड़नि बातिल अमलनि जे पुठियां लॻा जेकी सुलेमान जे दौर में शैतान पढ़ंदा हुआ। ऐं सुलेमान जादू करण जो कुफुर न कयो, पर शैताननि कुफुर कयो जो माण्हुनि खे जादू सेखारींदा हुआ। ऐं पिण जादूअ खे असमाए इलाहिया सां बेजा इस्तेमाल करण जे पुठियां पिया, जेकी असमाए इलाहिया जा असरार ॿिन मलाइकनि हारूत ऐं मारूत ते बाबुल शहर में नाज़िल थिया हुआ। ऐं उहे ॿई उन्हनि सगोरनि इल्मनि मां कुझु बि एसी कंहिं हिकिड़े खे न सेखारींदा हुआ, जेसिताईं हीउ चवंदा हुआ त असीं रुॻो परख आहियूं, तंहिं करे उन खे बेजा कम में आणे काफ़िर न बणिजु। जो नाजाइज़ कमनि लाइ असमाए इलाही कमु आणणु कुफर आहे। पोइ खाउनि उहो सिखंदा हुआ जंहिं सां मर्द ऐं ज़ाल जे विच में फेटो विझंदा हुआ, ऐं उहे उन सां कंहिं हिकिड़े खे अल्लाह जे हुकम धारां ॾुखोईंदड़ न हुआ। ऐं जेका खेनि ॾुखोईंदी ऐं खेनि फ़ाइदो न ॾींदी सां सिखंदा हुआ। ऐं बेशक ॼाताऊं थिए त जंहिं उहा ॻिधी तंहिंखे आख़िरत में को नसीब नाहे। ऐं जंहिं सां पाण खे विकियाऊं सां ज़रूरु बुछड़ी आहे, जेकर ॼाणनि हा त पाण पलीन हा।